hay koko e si ko mo en do kon si hetta ko yeu ci ren islam e ko organise en kon handa la santa la new na ni en cerno ko men be te ni ke hay be ni da dron en do un wan be mana yeu tere wan le muhimma jiddan mana kan le dul do ko ta da na ha ben jine mu dun tigi tigi wa wa ta wonde ba mu dun gonte kon abdul amana ana jinnu tugol hola aray non bay na yum nyam do tan on bay hin rabbi di seeda e ngani no fondo den non aray ko jon ko ala ko mara ta na acci do cerno en kan yeu to men den to allah subhanahu wa taala alam o acci ko be e ko bu labu de kon wuli wada en hettoto be ko bu mo ide yo den kon jaba golli tira assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وأصحابه ومن والاه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله رأيت الله سبحانه وتعالى نبأرد نرمي أيتي مكانك الله جل وعلا وانت قلو أن يرمي نمكو ومؤير مكو وولي بني آدم وتد دنين وولا من تد نانجل سرطين وعوطا أمن دخون تنغل حادي ñu jaa teddu ngal gol ngal mawlid ngal Allah subhanahu wa ta'ala wala ñeen wadugol e yimbe wadale en kulle wadale leɗɗe wadale en kaaje o suubi en wadale bani adam tay dum ko feere makko na e feere ma ko yidande makko wana e yidande meden goto me fofi nu tawi ka waduma don ko kanko waduma don o suubi en kaaje der bani adam ay fi yobe ngal teddu ngal o waɗani en hakkil o waɗali en seetuɓe bani adama ko timmin tawa ko hakkil mankaɓe hakkil ɓen e yiyeɓe tun anden tawen eyi nemon no mankeɓe ɗo e nder ɓenɓe o jonni hakkil kadi o suuɓi en kadi o waɗi en ɓenɓe o ɓuuri teddirde ka dow leydi ɗo woni jonnugol en dina islam dina islam Allah subhanahu wa taala jonnata ɗum mo yiɗa o jonnata ɗum mo yiɗana moƴƴere nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe makimo joɓi men fandani moƴƴere wo ko dina kan o famintamo wona okkede jawɗe woni alamande yiɗede ka allahu subahanahu wa taala wona okkede ɓiɓɓe ɗuɗuɓe rewɓe ɗuɗuɓe woni alamande joɓi men no yiɗi neɗɗo o ɗum no wona alamande muɗum so witi tawno okkede jawdi e okkede laamu e ɓiɓɓe hino hollayno alamande ko ɗum jomumen andirte himo yiɗiri neɗɗo on hanno firawna no jeyanoɓe jomumen tabaraka wa taala ɓuuri yiɗude saabu imo jogino koyete kon laamu moƴƴa kono wondude muɗum himo jeeya e ayɓe allah subahanahu wa taala ɓuuruɓe mawnude ka dow leydi ɗo ɓe jomumen añi ka dow leydi ɗo si tawno kadi fannede jawdi ko alamande jomumen yiɗa bani adam harayno nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam na yiɗanoɓe kadi ka joni men ko waɗi noon ñande ɓe feƴƴini hari hiɓe ɗetti doloke maɓɓe waɗi tiginde fi yoɓe heɓu koɓe ñaama wonnuɗe ɗum ala ɓuraɗo yiɗede ka allahu subahanahu wa taala ha hewti nelaɗon jaka okkede jawdi wona alamande yiɗede ka joni men fannede jawdi kadi wona alamande o yiɗama ka makko alamande joni men yiɗima ko hunde wotere tun ko man yuridillahu bihi hayran yufaqihu fi ddin kala mo jomumen fandi e muɗum moƴƴere ko dina islam o andintamo kaɗo dina noon ko kaaɗo allah subahanahu wa taala konti ka muɗum ko goɗɗum kala ko wona kaaɗo kontaka makko hayfo kala kadi mo joguitaki kaaɗo o kontaka jomumen hayfo idan allah subahanahu wa taala o wi en ko dina islamu tun o mari dina ka o jaɓata jondi mum ka makko ñande darngal o wi inna dina indallahi lislam o wi waman yabtagi gayra lislami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fi lakhirati min alkafirin o wi ko dina islamu tun woni ka jomumen dina ka o jaɓi ko dina ka o rewirte o wi kadi kala ɗaɓɓuɗo dina go ko wona islam o waɗi ɗum ko rewira jomi makko ñande dargal o jeete perduɓe ɓe so allahu subahanahu wa taala danden ɗum aray noon allahu subahanahu wa taala no nemaji ɗo waɗirani en ɗi o yeytike en koko nafi toren ha wawa wadde ko addiri en ɗo ko ko addire en do ko fi yo rewmo ci rewimo o wela en so wela man ngona dengal janna makko ko dum do ni sarti go ci tawi la jama on jabali mo rewde do o tikkana be mo tikkani wo o honno yay dum kaneri te makko kadi ara ko dum do woni ko tawata ko purden hanude andude ka do leedi do ko addi en do ko tottugol holare woni holare islam dewi bani adam si en andu wana neddo tigiri mari teddungal ko dina islam kan hokkata neddo teddungal ben si tawi en laari en tawai ka do leedi do fiji bu hino ka do leedi do hino mari valeur haqiqatan fuɓɓore kanƴe ɗum hina jeeya ko mari furmarde valeur ka dow leydi ɗo kono ɓenni sen darti kanƴe e marde valeur ko si tawi bani adama no wuuri ka dow leydi ɗo valeur kanƴe feeñe avion e marde valeur auto e marde valeur portable e marde valeur hande marde nafoore ko ndi sottinde aduna bisimillah ko tawde neɗɗon no ka dow leydi ɗo si tawi neɗɗon ala ka dow leydi ɗo haara kanƴe konta hayfu si bani adama ala ka dow leydi ɗo haara matériel hayfus konta hayfus ɓe winde tawno no matériel ji wonde ka dow leydi ɗo ɗin foof ɗi heeɓi valeur o si tawi enen hiɗen takko majji ko wano noon enen kadi yimɓe ɓen en heeɓi valeur ka joomi men o si tawi islam woni e meɗen sen jogitika islam heɓen yer ɗum valeur ka joomi men nde tawno matériel ji ɗin heeɓi valeur o ka wonɗen ɗon enen kadi en heeɓi valeur o ka tawta ɗen jogi islam tawi islamu noon ko enen mari haaje e islam na islam mari haaje e bani adam si tawno ko islam marno haajo e meɗen sen jaɓano perdayno daro kono ne tawno na kañum mari haaje e men ko enen mari haaje e muɗum ɗettuɗen hino yahude en ɗettali hino yahude par ce que na kañum mari haaje e meɗen ko enen mari haaju ɗaɓɓugol no woniren julɓe ko enen mari haaju ɗaɓɓugol no diina wonira e men ko enen mari haaju ndaarugol ka rewa ha hoɗo e aljanna wona islam mari haaju e meɗen wono noon allah subahanahu wa taala kadi na kanko mari haaju e meɗen wallahu gani ko galo o wiye ya ayuhannas antumul fuqara wallahu huwa alganiyul hamid o wi on foppo moɗon kon wasuɓe haton jimɓe allah subahanahu wa taala kanko ko galo yondiniɗo ala mo mari haaju e muɗum ka dow leydi ɗo jo si tawi en andi ɗum annen ko hunde wotere addi en ka dow leydi ɗo woni tottugol dewal tottugol dewal noon ko tottugol hoolare ko waɗi si en darti ko acci en arde ɗo joomi en yeetike en o wi ko koyete amanatu din masuliyatu diniya joomi men weeɓi tanno ɗum kammuli ɗin mi nafti aya o weeɓi tani ɗum leyɗele ɗen o weeɓi tani ɗum pelle ɗen o weeɓi tani ɗum ko o tagi ko ɓuuri mawnude bani adama kon fof ɓayde o wi ella halqu samawati wal ardi acbaru min halqinnas o wi ko tagugol bani tagugol kammu e leydi ɓuuri mawnude bimana tagugol bani adama wondude ɗum o weeɓi tani kammu e leydi e pelle yoɗi jaɓu islam siɗi jogike islam ɗi rewi joomi majji o naaɗay ɗi e yurmede makko nden kammu e leydi kammu e mawnude leydi e mawnude pelle e mawnude wi'i nde ɗo hoolare nde ɓe hayni kamɓe ɓe wawata nde rondititade hiɓe yaafino ko waɗi noon ko waɗu sina ɗum mi waɗe ko ɗum woni islam amana islam wona waɗu siɗa faala sa faala ka accuɗo ka aduna ɗo mo ari koyo wonu julɗo awa sina ɗum woɗa ko fawa e makko to mayi joni noon kammu e leydi wi ɓayri ko ɗum kanje ɗe townata lesde yiite ɓayri tan gandi nelaɗo ngalasi salatu wassalam ɓe maki faame yiite nge joomi mo marani on ngen si on lunndikemo si fello ɓurgo mawnude e yoorude ɗettama ukkama e nder maggo ngo yoota e ɓuri koye buuhi yootata e nder yiite joni noon ɗum no habbi ɗi ɗo ɓalli ɗi tawata ɗi suusata toltoli ɗi suusata jaangol ɗi suusata heege ɗi suusata nguleeli ɗi suusata tampere hay fus fetere si ukkama e nokku yootay neɗɗo no gollande naatoygol ɗo ñande o ñande si tonsoli ari o waɗa sanke si nguleeli ari o huɓɓa wandlateere est ce haqiqata me ngandi ko ni yato nan ko ngandale jonno si tawi wa dun don habbi bani adam sarai si tawi o golli tiri haqille makko den bayri benni al aqlu ma aqala al insana an ma yabtuku ko ni haqil ko kala ko tonguma haduma yahugo ka lorre teda hande ken tippi kedo joni enen no jodorden do ni e yalti haka daman le do goto fo no fokkiti ka munka iwrito goddo wi en awa ramas no dow dahude ramatu de mobe nangi wobe soko yeygo hakkille men den de jonna den dem ko jonna ta en ko honto doni ala ramatirde be inna ko leyga en fop goto yata yaare en jontay to goto fo hakkille mum den fatto ko ko jonnude lorrano to yaaruga ko dum woni hakkille kono no se hebo ite hakkunde meden do wi do ramatu mi aja kay dum ko dum be wawani ni se o fokkiti ala wi o mo tina terte o fepo do o yaha hay si tawi o feeta pasque jama o ko faami kala teeɗiɗo ko lorrata ɗum ko feetuɗo jonno sen teeɗi ka ramat adunagaɓe wi ko en feetuɗe sen teeɗi ka jahannama ñande dargal harede mbari hakkil ka yitano ka nder kaso ga kaso ala yiite ala ton se kotɓete ko kaso ngo tawata a ñamay a yaray a waaloto adano to hay tigol joni accino ton kala non ko naɓatama ɗo a memata a hammata ton to kala faalaɗo waaloyde kaso ñanno faala o waaloye ton ka ko ɗum haɗi ya hen ton ko alaka memede ko naɓata ton kon tu ñande faalɗa yaade ton wo sa yalti ɗo joni aya waalireya ton no wodi ko watta ma no wodi ko wowlata ara waylayyaasi ka kono ko honɗum haɗi jama on wowla ɗin ma waɗa ɗin ko soñja on woni ɓeydana hoore maɓɓe ko ɗum tu jon noon se fulani hoore men soñja aduna mo tawata wona o soñja ɓayri nema aduna e nemal e lette lahara wona gooto contatake selaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki fi sennilir aduna e lahara na gootum ɓe maaki neɗɗo ɓurɗo soñjade aduna ko angandi haare wala kao ñama wala kao yara wala kao waalo fiiji makko fof no tardi ɗumo soñji haka soñja haaɗi ɓe maaki to muññodi ke oɗo soñja o joguike islam qur'ana e sunna dina nelaɗo kan yonimo ha o maayi e muɗum o naadama aljanna ɓe maaki haysi o tumma nder ton tun o yaltina o darna kadi yaasi o landa gila tagaɗa an bani adama meeɗi hottude soñja ɓe maaki wallahi o wi ay gila mi taga mi meeɗani yiide soñja o yeggitay fo jonno lahda fil janna leppanne ka nder aljanna yegguintinte gurnan sappende fof ko feƴƴi aduna ɓe maaki si neɗɗon ko noon kadi to woni aduna ɗo tawi fuy mankiramo ko tawata kon ɗen konti ko goɓɓu si o jaɓani dina o maayi tawi ko maayu naata yiite ɓe maaki ɗon kadi so ɗettama o tummama yiite tun o ƴawnama fara o julla tun o ƴawna si o yaltinama o landama gila tagaɗa ene a meeɗi heɓude ɓuttu e newede gila tagaɗa haysi tawno wiɗen fuy mankiramo koye building o hoɗi suudu climatisé auto climatisé jawdi no woodi fuy mankiramo aduna si o maayi o naadama yiite o yaltinama so landama hay a meeɗi hottude ɓuttu o wiya wallahi gila mi taga koye soñjami wuri meeɗal hottude ɓuttu iɗan so wi la hayra fi laddatin bada hannaru dakamne ko weli aduna ɗo wosi tawi ko mettumo sa gayni maaya naata yiite o wela sa noon naadugol ma yiite yaltinde yeggintinte kala ko heɓaynoɗa aduna ko wonata noon saabu neɗɗo naatugol mo aljanna ko ɗo ɗum ɗaɓɓete hay e goto gollata ñande dargal ko naadata ɗum aljanna hay e goto kadi faggitoyta ko dargal ko naatira yiite ayiyata ɗum ɗon ko ɗo fo ɗaɓɓete ta wonden ɗo ko ɗaɓɓirte noon naatugol aljanna ko tottugol hoolare nde addira ɗen ɗo nde woni islam allah subahanahu wa taala wi mi weɓitani islam woni hoolare nden kammu e leydi e pelle ɗe wiɗe fewnata hino teddi o wi wa hamalha l insan wa hamalaha l insan neɗɗan ken wi joni min mi fewnay jonnam mi tottoyay mi waɗiray no wirɗa noon joni men wimi jonnimo tawi o landaka kanko dimana o wiyaka ɗettu ko kanko wi ɗette pelle ɗen ɗe wiya ɗette ɗe wimen townata enen wiɗen en gaynayyi tawi en wiyaka yo ɗettu si jonna ɗen si a ngari en tottal ɗum hara en toñali ko ɗum so wi innahu kana zaluman jahulan, neɗɗon ko ɗuɗuɗo majjugol ko ɗuɗuɗo kattojugol. joni noon ko yen ko tottuɗen ɗum ɗo o heɓuɗen malal aduna, heɓuɗen malal lahara. Malal aduna ko wurugol e dina islam kala ko feñjiɗa. Malal lahara ko natogol e bénéfice wurugol e islam. kono noon haqqille men ɗen saloto few si joomi men taggo en gadda en ɗo hara so ɗo haaɗi ko ɗo haaɗi no o aduna woni yarude ni num ɗal no sali ɗum. woɓɓe tere mum no timmi, woɓɓe ko feetuɓe, woɓɓe ko timmuɓe, woɓɓe no weela, woɓɓe no haari, woɓɓe no wareede, woɓɓe no wujjeede, woɓɓe no tooñeede, ɗimana gooto fof no wadde ko faala. esse haqqille no jaɓi ɗum ɗo ko ni haaɓirta owe ko ma koko na waɗede ɗo fof woda ka darta ɗum darta. ɗum si nelaɗon alayhi salatu wassalam ñande gooɓe maaki ɗe jooɗude sahaba ɓen ɓe maaki ene onon ka monga ko hombo contuɗon perduɗo, ɓe maaki menen ga ko men conti perduɗo ko marnoɗo jawdi ɗuɗuni ndi perdirimo. oɗon ka ndi yiitude ma ɗum neɗɗo ɗaɓɓuɗo heɓani few ko ɗaɓɓata kon oɗo ko perduɗo. nelaɗon ɓe maaki ɓeɗo fof na perduɓe, heɓuɗo jawdi ndi perdirimo na perduɗo, ɗaɓɓuɗo heɓali wona perduɗo. ɓe maaki ɗo gandi kombondi perduɗo sahabaɓen ɓe maaki ɓe ganda ko Allah honge nelaɗugol ngo ɓuuri andude. ɓe maaki kondi perduɗo ko aroyɗo ñande dargal o arde baraji julde timmuɗe e korka timmuka e zakka timmuɗo e hajju timmugu tawi baraji ko jogui kon yoni ko Allah subhanahu wa taala baka yurmene muɗum on naata aljanna, o heeɓi ko natira aljanna. wi'e yeeso tagore nden fof oɗo o fokkiti aljanna yo yaw o naatoya, o fokkita yahugol naatoya, o yaha ha o ɓatto naatugol aljanna yimɓe ɓen wullito e makko. ɓenna joni a wino hande ko ñalande nde tooña ala e muɗum o fokkituɗo ɗo aljanna momen hayni ɗo, goɗɗo e maɓɓe wiya min o ño'anno, goɗɗo e maɓɓe wiya o fenuno e hoore an, goɗɗo e maɓɓe wiya o jattuno jawdi an, goɗɗo e maɓɓe wiya o ñamuno jawdi an, goɗɗo e maɓɓe wiya himo ñawɗilan o yoɓali lan, goɗɗo e maɓɓe wiya o piyanno ɓaymo ɓurinni, goɗɗo e maɓɓe wiya o jatto bimana o hibbuno ƴiƴan an. goto fof wullito e makko ko o waɗunomo kanko fokkitoɗo aljanna. saabu nelaɗon ɓe maaki kala ko dogata hakkunde meɗen kon yaafodiren ga, so en yaafodiral ɗo joni men yaafanta ko neɗɗo ko goɗɗo waɗi goɗɗo, ko yaafoy to koko waɗɗamo kon kanko to yaafoto. nelaɗon ɓe maaki joni men inna awa awa darnitemo yiltitonmo kadi o feetitane goɗɗum ɗimmu hara noon oɗo yehino ha ɓernde mum weltori naatoygol aljanna. siko aduna ɗo so goɗɗo yeehi ha ɗaɓɓi kaydiji yeehi leyɗele ɗe jaaɓa haqqille yaari e muɗum yaagol ɗaɓɓo e jawɗi, so yeehi ha lutti naatugol on nanngama o artirama o heɓa mettede ka o heɓata. ɗum noon ko aduna ɗo katawata no gasa sa yeehi golle ma ko lootugol bare, sa artirama ɗon seytina wulla gadda hollu wiya jawdi perdi. ko num famuɗa e addaɗo ha damal aljanna wiya yilto a finike ɗo leyɗe porto ɗo a regili kaydi ha hewti a tippike lutti naatugol ɓe nangge ɓe artire portuɗa o harayna siiɓo siɗan gadda hollu ɗa wiyanno metti ɓernde metta woɓɓe wiya fayda wara e hoore mum yalta e aduna wawata wurde hande kadi si tun no yilta ɗo. konu famuɗa wiyaɗo yanata aljanna ari ha yii fuɗɗi natugol ɓenni yilto o yilto o artire kadi amaman naat yeeso fof no dari. joomi men hinna ɓeɗo wullitikema siɗa waɗi o hunde kaari o hunde kaari o hunde kaari o hunde kaari joni noon ka an ɗo innama taamulu indi ko bil hasanati wassayyi'at, hande min komi yoɓirta ɗo ko moƴƴi ɗin e bonɗi ɗin. joni noon moƴƴi ɗi gollunoɗa ha tawi ko ɗin wonɗa natirde hande aljanna koye ɗimmi ɗettata ɓe hetta ko toñunoɗa ɓe aduna ko. joni itte ka baraji makko mo yennuno on hendo, itte ka baraji makko mo ñew noon hendo itte ka baraji makko mo hibbi jiya mun hendo itte ka baraji makko mo ñawli o yobali hetta itte ka baraji makko mo o jatti jawdi mun hetta itte ka jawdi makko kala gelli be ha jaw baraji makko ko yarayno aljanna ko lanna harabe o bonni ben no heddi beda heddi be woni da beedo heddi be hettali kono ko hende te ko lagni Nelaɗon ɓe maaki ɗon anndi ko onno sacci torte ɓe wi men annda nelaɗo nelaɗon ɓe maaki joni men wiya oɗo luttirako jonnita on te ko ma het ton ko jogani on kon joni onon kadi ɓayri kon arduɓe bakkatuji suyte ka bakkatuji moɗon yer ko waɗi on kon fawon mo oron ɗo koni yoɓirte nelaɗon ɓe maaki oɗo arda e baraji ko natire aljanna ɗi jatte ha ɗi laaɓa o sakkite moɓanede bakkatu hibbe e makko si o townata o nokkide majjo buge e nder yiite wa nder mbaɗe o ferme nelaɗon ɓe maaki so landike ko mboni perduɗo ko oɗo ala perduɗo ɓuuri o yaaɗo ha wiya naatu aljanna yilto sakkito naatude yiite perdi ɓura ɗum ere o ko lahara sakkiti naatugol nge yiite ka ko ga ko ga naaton so goɗɗo gollata ton aduna ko galle gollugol lahara ko galle joddi goɗɗo yoɓatake ɗo golloyta to ɗo ko ya gollu wa innama tuwaffawna ujurakum yoɓoy ɗon to se golli noon ɗo hetto hen to so wiɓi ɗarminisal hay goto e meɗen haqqille mum jaɓayo mi remu maaro hikka mi habboyo mbahe kasoñugol ka goto jaɓata soppugol kaaba habboyo soñugol siga ko wakkilɗa o ko soñuɗa wo haara ɓerde ma nden mandi awɗa o ɓerde ma nden mandi ko ɗum hettoyta joni noon ɓayde koni woniri so wi a wawata arde kadi rema ɗo jayru yiite yaaha soñoya toon jayru aljanna sa hikku ɗum sa ari kadi a soppi ɗo jayru aljanna ko ɗum hettoyta to so wi aduna e lahara no wayi wandi han e kosan fiyo ya o famude sa ɗettimiran hun kosan a waɗi ɗo a ɗettimiran hun ndiyan a joɗɗini ɗo a ɗetti éponse hu a ukkika miran hun ndiyan a yaltini sa ɗiɗi ko ndiyan tun kun wawata yaltinde saabu koye ɗum kun iwi ka kun yaltina e kosan sa ɗetti kun a ukkika kosan a yaltini ko wakkilɗa o sa ɗiɗi kun yaltinanta wattina kosan saabu ko ɗum kun iwi so wi ko wana noon ɗo kadi ko golluɗa ɗo o sa yeehi to ko faalaɗa moƴƴere nde wo nde heɓorta toon wano tawno ko faalaɗa kun ɗo yalti mo kun yalti ta ɓuri koyne makkun kon ko hettoyta to ko moƴƴere ko gollunoɗa ɗo kon woni noon moƴƴere nden ɗo soppugol nde hoolare nde adda ɗen ɗo fi muɗum hoolareji ɗin ko ɗiɗiɗi hoolare nde waɗɗi nden soppugol allahu subahanahu wa taala yo e rewmo e hoolare waɗɗi nden nde totteten jiyaɓe allahu subahanahu wa taala ɓen haren toñali ɓe mo reeni dewal joomi men ngal yeebi haqqe jiyaɓe ɓen no perdey mo reeni haqqe jiyaɓe ɓen yeebi dewal joomi men ngal o perdey ko ma on kidi moɓidira ɗum al amana neraɗon noon alayhi salatu wassalam ɓe makuno addil amanata ila man itamanaka wala takhun man khanaka ɓe maki an julɗo on ko yamiraɗa ko moƴƴugol si fof boni an moƴƴu neɗɗo yamiraka bonugol si yimɓe ɓen boni julɗo yamiraka ɗum no wawa si tawi ko goɗɗo landi min kaari miɗon laaɓani mo reedu kanko himo janfade lan konno min warrata nelanoon ɓe maaki kala hooliɗoma jonnitumo hoolaare makko kala janfiiɗoma jonnitumo hoolaare makko sa janfo an janfiiɗoma wona ya moƴƴo e moƴƴiɗoma bonoɗa e boniɗo e ma ko ya moƴƴo e moƴƴiɗo ma moƴƴoɗa e boniɗo e ma kadi iɗan ko ma tetten hoolare allahu subahanahu wa taala nde woni aranere nden totten ɗin mum ɗum haqqeji ɗin wonnu ɗin hakkunde meɗen fi wata en ferdo ka hokkituɗen ɗo ko wonne wolude ɗo kon noon no gasa ara guyyi aali kono gasa kadi ara guyyi kono ɗon andi konto sarta kaka hoolagol neɗɗo ko hoolani wo o dogan ko hooli wo o dogani kala ko yaɗa ha heɓanɗa iman gonɗinɗa liido mo wota way hidamar himbe dum sabu buy emen do no andilede porto do ko e burure flawa labudo koy jidina anda sare tiw kono bayri nani ton hino hebo ko fala ko wakilo to ha araka sare harakala kun falli sa landi ko fala da ko en tama ko to sa kala kun wallin dandi ko honnu nati o medan yide ko ka medide andelede porto on nanu ene ngay la hara en nanu ene no fu fala be ya de porto fala be ya de aljanna ka julbe fu ko gotu be do be medan yide ton be nanu ene kadem medan taw yade to en nanu beɗo no neɗɗo wa maɓɓe yeekikeɗo ko woni toon ɓe gonɗini ɓe wakkilike ɓe waɗi ko maɓɓe e maɓɓe fof e muɗum enen wa jonimen rabbu samawati wal ardi yeeso en huto ɗen jooɗo ɗen ese haqille jaɓi ɗum neɗɗo wawɗo wa ma yaha yiya ara wiya si kayra faala sortade soñja ɗaɓɓu yara toon ko ko soñja tun wiyami yahay salla wallina mooɓa wallina mooɓa wallina yaha ha heɓa ko tawata siko ɗoɗa waawi wadde ɗo ko gollira heɓa ɗo arkisama kono wiya koya wowli ko ɗa hooli ko maati ɓoya ko owaɗi walla ala kala ko toon landi wakkiloɗa ɓayɗen yi wiiɓe sino bakaɓe tippoyo la harama tippo ka fokkiti toon olare ɓuru ɗum iman ɓuru ɗum ɓeɗo noon ko yimɓe tun yeetiɓe ko habaru tun ɓe heeɓi tana habar ko habar sabu si ɓeyn nano kadi tippiɗo toon wo ko lahara fu heɓata ko hay goto kadi moɓata no hamma toon ka yimɓe ɓen hammay toon hammatake joni noon ɓe inni ɗo si tawi ɓeeɗo yeetama ɓe hoolike ɓe dogani joni men yeetike enen hutike en jooɗike ñande fortudaña makko wo en jaɓat taw ɓe inni mo gonɗini ko joni men wi kon aduna ɗo o yi o yeey mo gonɗinali ha maayi o yeey to maayi ka o yata o yiyey saabu nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki kala kure rondaɗo ka dow leydi ɗo kontumo goto e ɗiɗi yaha ɗo ha wiya o feƴƴini wo ko goto e ɗiɗi wonata ko moƴƴo ma bonɗo ɓe maaki siko moƴƴo si o rondama tun o fokkintinama ka berɗe o wiyay onon on ton wilanɗo gilami maayi soɓe on ton wilanɗo naɓelan kam yata toon naɓelan ka moƴƴere an ɓay mi waɗa e ande hoore an andi ɓe ɓen anda ko ɗum sinelaɗo ɓe maaki si neɗɗo ma e taw mare yo naɓe oɗo no faala yaade moƴƴere nde wonno dogande ɓe maaki siko bonɗo saliɗo dartiɗo jomumen maayi si o rondama ko towro ɓantata onno halkare an noyo ni hande ɓe ko honto faalami naɓude kawon ka naɓotonmi toon moƴƴa e an si on naɓilan toon ɓe nettaylan wonɓe aduna ɗo ɓe rondiɓe ɓe nanantamo ɗum saɓe nanay wonɓe ɗo ɓe gananay woɓɓe kaw wiyata ɗon watta on naɓan toon moƴƴa e an ɓe nettaylan woɓɓe ene e watta oto ɓe famodiri simo wiide taw naɓan siɓe wiide waɗe oto ko fiyo yaw kanko mo wiide ta hewtoye ɓurɗo mo yidude on e hiɓɓade on wiyace mimi ukko o wattine leydi watte ɓurɗo mo yidde on daro ɗara si tawi jolɗe heddaki hettintino udda ha moƴƴa siɗa moƴƴi wona ɗon siya moƴƴa heƴay toon ha hande goɗɗo meeɗal dogude yalta e kaɓuro tawa en kader galle ha hande toon ko wuli wo o heƴay toon toon ko ɓutti wo o heƴay toon nelaɗon ɓe maaki alayhi salatu wassalam e haadi selluɗo sinno wanano wata on ronku heɓa ɓe surroɓe yoga e moɗon mi torotoɗo joni an yo nani on yimɓe kaɓuru ko lettete kon ko ɓe wullata kon kono si on nanino ɗum lata dafan tum mayeteno ha hara ala surroɓe wata e sikku ko ɓuttu tun woni ɓawo ɗo na ɓuttu tun woni ɓawo ɓayde fo hino ɓawa mayde kon noon hiɗen gonɗini ko nelaɗon alayhi salatu wassalam makanien kon ko woni ɓawa mayde joni noon sen tottinde ɗo honare nde addira ɗen ɗo nde allah subahanahu wa taala hooli en jonni en haqqe makko on en rewimo yo en hetto en dinɗe muɗum toon si en waɗali ɗum hara koko nelaɗon ɓe maaki kon mofte maɓɓe ɗen fo naata e aljanna si wona on saliɗo sahabaɓen ɓe wi nelaɗo tawti heɓoto e mofte moɗon ɗe wiyeteɗo immo naata aljanna wiyami naatata ɓe maake heɓoyto e maɓɓe to mbo woni o haqqille jaɓaki tan o ko feetuɗo ka ɓe maake ko wiyoyte naato aljanna o innami sali ko sali ɗolan ɗokkade min nelaɗo musidɗo ko ñolo dari wi sali ko nelaɗon maake ton ñalo wi a waɗata waɗata keɗo kadi wiya si tawi ɗum wonay ɗo haray kañum iwiɗo ɓeno woodi ara kadi koka julɓe siko nela ɗon addi kon wonay ɗo haray min mi yehi ɓeno woodi sa wiɗonaɓe julɓe ha bon hara kadi ko wiyeɓe ko julɓe hakkal jonno nelaɗon ɓe maki ko wiiɗo jokkata komi addi kon wo ko on wi natata aljanna saabu aljanna no mari dame ɗuɗuɗe jonnon fermiɗere fo ha heddi ka gootal ngal nelaɗon rewiri natiri ngal kala natowo ton ji saabu aljanna no mari dame ɗuɗuɗe jonnon fermiɗere fo ha heddi ka gootal ngal nelaɗon rewiri natiri ngal kala natowo ton gila ɓe nela ha dar ngal dari ko siko ɓawa maɓɓe iwruɗa sa tippike ɓawa maɓɓe ko foto tawa teppere anaata ya yiide ɗum noon kala ko wonɗa kala kadi ko wawɗa wonde ko ari noon aljanna wona bolonɗa darni mo wona famille wona jokkere en ɗan o natirte sittoyagal ɗum natta to joni men ala haaju e gooto ala ko waɗantamo ala ko wertinirtamo ha naata ɗon sina waɗi ko wiyi ko gacci ko haaɗi ko si wona ɗum ɗo kala ko waɗɗaka dow leydi ɗo a heɓoyta aljanna e ɗum sinelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki ko natoyta aljanna e mofte maɓɓe ɗen ko ɗokkiɗo ɓe ko saloyto natude ko wiiɗo toftatako koɓe addi ko jonnon haray sen andi ndeɗo hoolare nde jonno ɗen woni rewgol allah subahanahu wa taala rewiramo kadi no o faalira noon saabu fiiɗiriɗno ɗon ɓuyno rewdemo kono ɓuy ala mo rewirde no welirtamo noon te en fou ala e meɗen yiɗuɗo waɗanede hunde nde yiɗi si wona hara nde waɗira no o yiɗiri noon yanata en faami seeɗa pulal ngal en fou hiɗen yiɗi waɗanede hunde nde yiɗuɗen kono en yiɗayo nden waɗa sina no yiɗirtende noon ka waɗen misal seeɗa mi yiɓanna tawde o ɓi misal yettode holma kal mi sikkiɗen jaaɓi sa ɗetti dépense a jonni ɓeygu ma ko waɗɗi hakkude mon ko yaw kamar tew defa ñiiri oro taw joɗɗina ka kono no wele noon hara ndi ñiiri ɓayri mo andi ko honno welirtama henna gongo goho wattu hombo faalaɗa o waɗane hollere woɓɓe goo si ñiiri ari 3 heures ɓe añeydi so ñiiri ari kana ñiiri arali o waɗi ko wiɗa kon ka waɗari yan ton ɗum gañirɗa ndi ko ɓaynandi ñiiri ka ko ɓaydi ɓendali ko ɓaydi arani leer faalaɗa ɗo joni men noddama fana arjuula wiya tumami hettiwo ɓeyguma addana ñirni tumandi hettiwo wiyami memata faamu ɗon jomma kadi memata ko waɗɗa kon ka mimana hundene joni men ko fiiji ɗiɗi ko ya rewmo kanko tun rewiramo kadi no o faalira noon sa rewiramo sa rewimo a rewiranimo no o faalira noon o jaɓantama si a waɗani kadi ko wima kon sanga waɗuɗa o jaɓata ɗum ɗo ko ni enen kadi kala ko yiɗɗen waɗanede ɓiɗɗoma joɗi sa noddimo ɗo a wi kaari ari minene onni haɓɓelan hami gayna on haɓe o wiyalo yataɓe ari minene ka bitiki ɗo hami gayna on haɓa joni ɓernene mimmoto si tawi leggal no takkoma ko ngal ɗettata min no yaari wiya hami gayna tabay ko waɗa haaju ɓuuri ko minnuma ko tonko o ɗo noon a taga o a jeeya o argido ala juuɗe ma anadata o aljanna anadata o yiite o sanani kema o tardi seeɗa e ko faalaɗa tun a ɗetti leggal an jonima no nodduma gila ɗin mbiya han maali ton hiɗa jinna ɗo ɗa ñaama ñaamete makko hiɗa yara jaran makko ɗan hiɗa jinna e cellal makko ngal a foofa henndu makko ndu ɗa waalo e neema makko ɗano fina e neema makko innama ar juula wiya ha on say mi tardoye ka golle inna ɓiɗɗo ma sodani yan ka biɗi ko inna ha mi gayna ɗetta leggal siko an taguno o kon no waɗanoɗa wona ɗayno yiide an ka jono sikku den ko en jabanta kon enen hore men jono jabana en dum en jab on jab e sel jabali dum anden ko bayri welata e kanka di ko welata mo kon go yetike ko dum si wo karamo ko jogo to wi e yi baka tuji wonti ka dowle di dum fo jomi men wi ki mo yafo e majje kala ko bani adam wadi mo sinashi ko fi on ngata o yafo dum on karamo ko jogi ko bayri bani adam won be ka dowle di do ben kadi fop ko shirku be kuri salade ko ko be sali kon be wadani mo ko dum ngado yafo ala ko aniden ka dowleji do buri shirku gorko men e debbo men kare yidi o re gorko ko o woni tafo yo wuro hawa andan wodi mo kafi di be mu makko har ko gorko kala won do be haba ka on negotiye e ma o yafo ma waran zabe andai ko pote ka tani ko dio nu o shirika o kafi dama e ka o hanaka kafi dede rewbe ben saka joni men newni don yobe kafi de welataɓe ɗum no mettaɓe ha ɓuye mabɓe tuma nawlira o haray ga haray folama ɓe gandi ɗo kono mbaɗi droit jombugol hanayo ka kono ɗawa wondude ɗo e sonnajo ma mo hattira jombude on wonon ɗumunde jutunde hara hiɗon ne jam probléme fut waɗa acca kadi sammo ɓurɗon weltude noddamo joɗɗinamo sa faala a wowla e kakkoɗa ha rondoɗa suudu ɗum jogot daroɗa non wiyami ɗo faala addude ko wallidira ma ko wallitoma kala no addirɗa on haɓay si certondamaga te no degi on ara mo faalaɗa on ka kon ɗuma salori ko faamie wooda e joni arɗo kafida e makko ka yiɗa kafidede ko ɗum noon ɗuwoni probléme o fo ko gasati o ari kadi oronka jaɓude o wona ɗo te on hara bonna way fo ko noon probléme o ko sirku ngu woni o yiɗa kafidede fo jonnen no wi ɓayde kono ɓuri salade ɗum ko ɗum woni mi yafanta ko kala ko waɗɗon ko wona ɗum ɗon silan faala mi yafoto kala rewuɗolan rewi dimmi e goɗɗo ma kafi dimmi e goppu si a maayi mi naadete yirte a yaf mi yite a yaltata ɗon abadan pasque koko a yiɗa waɗandani e joni noon sen darti kadi jama on ko ɗum ɗo ɓuri fandinde fimum hande ko heddinta neɗɗo yiite few jama ɓuri fandinde fimum harana ko tawata a naata e ndaare honde yaltata ɓayri no woodi naatoɓe yiite no kaɓitirno ngandu sunnal jama nelaɗo humpiti ɓe yaltine yiite ɓe naate e kundu wiyete ndu ma ul haya ɓe loote ɗon ha ɓalli ɗi wonta ɓalli ɓe naate aljanna ɓe no woodi kono ɓe wi attotoɓe yaltine ɓe yiite har ɓe ala bakkatu shirku ɓen ko bakkatuji tumɓe jogi ɓe naaɗama yide yer bakkatuji maɓɓe ɗi yoɓe yaltine ɓe naade aljanna attotoɓe yaltude ɓen joni ɓe wi labisina fiha ahkaban siɓe yalta ɓe wonay toon duuɓi ɗuɗuɗi awɗo ali ibne abi talibin onni ahkab ko gandi komin ahkaban ka luha arab ɓe wi men ganda o wi huqubu goto ko duuɓi capanɗe jeetati ñallal fo hino yara duuɓi capanɗe jeetati kadi ko duuɓi capanɗe jeetati ñallal fo e nderɗin duuɓi capanɗe jeetati no yara duuɓi capanɗe jeetati sa tumminiri ɗum ɗo a sippini wona hukkubu goto jomi wiɓe wonay toon ko fanɗe o gila tati non fuɗɗe wiyede onon are ndaara honno yaltir toon ko ɗum famuɗen e wiyaɓe on heddoto toon abadan joni noon hara ko hunde nde tawata ko heddinta yite kon hande ko ɗum jama ɓuri fandinde tawata ɓenne kadi wona hay fu si tawi kadi ko ɗum waddata enge jama on ta ɗum waddu enge yimɓe ɓen ahi ko bonnata pilasum ma waddete goɗɗo ka ko bonnata pilasum ma waddete goɗɗo aywata ɗo gollowo haysi ko hombode haysi ko nene goto ma a heɓata ɗo mbuuɗi ɗi kuru kuru yiɗa ha heɓuɗa wiyen valeurte 2 millions français fa jularɗa sénégal dande jila jokkuɗa so heɓuɗa ɗi koto ma miñam ma babba ma hay baɓe ma ɓeywata kanon ɓe cippo ɗo ɓe anda sefa ɓe nanata olofu ɓe anda cippori ɓe anda ƴawri e leydi ndi sarta ɗi bitiki joɗɗinaɓe ka comptoire ɗon wiyon baɓe wattine ka fiiɗa yiɗi ɗe a waɗay ɗum siɗayɗi ɓe konno watta koye ɗaɓɓu gollowo ɗon inna jonnuɓe yer koɓe ha ton jinni o saabu koɓe ñaami o heddo kono ko yiɗɗaɓe o waɗataɓe kaɓe bonnata ɗon siɓe darje kadi ɓe wi bee ɗum a wiya e baɓe mo faalama en kam Tole ko babe ma andi ko dum hadi jabana be nasi ay dade bay anela ni de be ari te hira jornu de to ga sada lo zam le suru da wande fo ko ay dade bonnane onno anir taade bonnane aduna ya ahi jabaade bonnane la harawi abu dina ru ton habu kala jonna be do kadio to bonna ci bonni la ko ba ko dem bonni adabaka jonno allah subhanahu wa taala yeti ke neddo ko do kete saka moddere wana ka bon neddo do kata ka bon sahaba ben nyambo go be meedi yaltude ci be ya setew mala don neli be be ammini goto e dow mabbe be ha e famere be jodi be fawti sai nangen wari famere ne yori modda di mana le ko jew ko yino ton ko duudi amiro timmi yetti allah subhanahu wa taala torani mala don oli onon ko min mala do wad amir mon ka dewi ni tawi doktagol amir no waɗi ka sahaba ɓe wi hi on ni huɓɓanelan nden fitare ɓenni ɓe dagi ɓe huɓɓina yitegen huɓɓi ha jaɓi so wi ɓayri doktagol amir no waɗɗi mi yamiri on naata e nder fitar ndeno fof woodi e maɓɓe timmi fokkiti faamugol ɗo ko simen waɗali hara men lundike nelaɗo te lundagol nelaɗo naata yiite joni men naatirge aduna gata men naato e ngeeto ɓe fokkiti woɓɓe maɓɓe darni nangi ɓeya honno fokkituɓe ɓen fi jooɗe e abbegol naatugol e nder ngee ko hi goɗɗe maɓɓe wi hee min hare komi rewo sanamu komi wujjo o komi ñaamo ko goɗɗo komi waɗo komi waɗo komi tuubire ɗum fo mi sorti ko hulgol ngee i sappa ta mina tangi aduna sinaara ko nelaaɗo winni ɗum ɗum ko doggugol ngee accintinimmi komi acciti ɗon fo i mina tange ha mi tawya nelaaɗo mi yettoɓe siɓe maaki yo mina tomi feppa ñare mina toon sa i noon nde mina ta ɓeen a woli gonga de koye yiltiɓe foppaare fokkiti oyi min noon tumami yo nelaaɗo mina tange oy noon naata ɓe minen naata o joni noon fof tawtimo ɓe yiltiɓe tawa e nelaaɗo o wi nelaaɗo ɓeeɗo ngal mi nilange dow maɓɓe ɓe lulli kalan mi wi hunde kaari ɓe jaɓaali nelaaɗo me maaki ko honɗum hanno naaton kaw wi yon naatu ɗon attinoɗo wowli ɗon wi nelaaɗo menen ɗo komin yaltire rewgol sanamu e bassatu wallahi ko dogugol jeeyiito o wiyatamen no men naatu komin huli kon men naata si on wi'i men noon onon nelaaɗo men yomin naato min ko joni mi naatoya e majje kono oɗo wiyata mi naata ko ɗum mi dogi mi naata nelaaɗon ɓe maaki wallahi si on ɗoftino o naatuɗon ngee yiite nge woɗanayno on jahannama ha dalngal on yaltata e majje abadan ko nen ñande ɓe maaki hadise innama ta'atu fil maaruf neɗɗo ka ɗoftete ka ka moƴƴi ɗon kala ka moƴƴa neɗɗo ala haqqe ɗoftede ɗon ɓe maaki e hadise go la ta'ata li makhluqin fi maasiyatin saalih bani adama sagaɗo no fanɗi nde o ɗoftete fi yeddugol tagu ɗo mo fandani ɗum moƴƴa kaanimo yoni ɗum o yona ɗum haray idan ndeɗo hoolare nde adda ɗen ɗo fi tottugol ko ɗum ɗo woni dewal ngal ɗum woni al amana mo jomne wi inna aradna al amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha owi wa hamalaha al insan ɗum ɗo koko ronditi ɗen si en totti awa si en tottali sippata koye dow meɗen no habbi en nelaɗo ngal alayhi salatu wassalam ɓe maaki awwalu ma tafqiduna min dinikum al amana wa akhiruhu assala ɓe maaki ko attoto ɗon iwde juuɗe mo fuuto on accon gollitirde few e dina moon kanko tottugol hoolare ko sakkitoto iwde juuɗe moɗon ko julde idan angal tottugol hoolare ko bakka tum moolanaɗo mo tawto nelaɗo ngal alayhi salatu wassalam ɓe maaki bani adama fof bani adam ayninaɗo hunde mo joni men aynini hooli wi waɗu ma goɗɗo ayninma hoolaɗa waɗu saliɗa wadde haray fama aɗali hoore ma aljanna ɓe maaki mamin abdin ibtara'ahu llahu ra'iyatan fa bata ghashin li ra'iyatihi illa harrama llahu alayhi aljanna ɓe maaki ala jiyaɗo hooleteɗe o hunde o hoole e mayre o jamfonde o maayo himo jamfi sina joni men harminanaymo natugol aljanna iɗan en hana andude ko haɗata en natugol aljanna waɗen ɗum haraɗen waddeɗa kadi ko falɗen natirede saabu ko waɗi noon ko ɗaɓɓirte e ko dirnata si tumboniri ko dirnata ko ɓuura e doole si tawi ɗa waddeɗa ko naatoy toɗa waddeɗa ko naat ko dirnata ci dede di tumbondiri ko heewi kon ko dirnaade ɗi mburata dowle dirnu kon idan Allah subhanahu wa ta'ala holli en ko naafeeta kadi aljanna ñannde dargal ko kala tottuɗo hoolaare kono nelaaɗo alayhi salatu wasalam ɓe maakir noon wal khadimu ra'in fi maali sayyidihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi ɓe maaki jiyaaɗo golloowo kala ɗettaaɗo golle e nokku ɓe maaki ko o haltinaaɗo jawdi pullo makko mo gollanta on ñannde ɗi perdi tawi o tepato haray oɗon ndi tike bakkatu molnaaɗo on kedi kala golloowo ko ra'in fi maali sayyidi nelaaɗo ɓe maaki ñannde dargal allanditoyte ɗum wano tawiri sonnaajo kadi ko ayninaaɗo jawdi e galle moodi makko ɗen so weltinike boni ɗum kadi ko landitoyteɗo joni noon kam nde ɗo hoolaare tottugol nde wiiɗen sama kala tottata nde angal fulgol Allah subahanahu wa taala wata tottude nde ɗo hoolaare ko ma on kidi heɓa iman yonayɗo ɗum puusugol yondino neɗɗo so ala iman o hoolaama e jawdi o wiima o ñaamataandi naagonga makko ɓe gandi ko halata neɗɗo wargol bakkatu wona andugol hunde nden ko bakkatu hakkilta neɗɗon bakkatu ko iman on kidi ardi feten ko dirnatamo e on bakkatu min goɗɗum ngo ko iman billahi ɓe arti naadude e ɓerɗe amen haaɗe heewi haa min andi jooni amen min andi tagowo on min andi jeyɗo on woko fuuɓe fuuta wiyata kon min sennidiri foñña e foñña colli min andi foñña kon hino ko min andi foñña colli kon hino ko min andi tagaɗo on e hinomo min andi taguɗo on e hinomo ɗiɗo ɗi sa sennidiriɗi sinnama taguɗo o wii on say ɗum wawa yaccude kono so tawi en anda Allah subahanahu wa taala taw few ko andeten ko haaɗi kon haɗata waɗe fiiji ɗon ngal ɗen waɗde ɗo ɗen andi ɗi wattake kaɗen majja fiiji ɓuyno waɗede ɗo alay ɓeɓen nandi ɗi moƴƴagoy kono ko iman accuɗi on woni ala ɗo si tawi ko ɗum ɗo wonata asas hoore accugol boneji ɗi ko ɗum si tawi himmugol janngugol ngol tuntuntuntuntun hara himmirta ɓaɓɓugol ko ɓeydata ɗum iman ɗum ko muskila molnaɗo ko wite kon dawa u kulub ɓerɗe ɗen ɗe ñaway ɗe nawnay no woodi koɗe ñawdirte ɓe wino jeeya ko ɓerɗe ñawdirte janngugol qur'ana wondude taskagol ko allah subahanahu wa taala yewtata kon ine jeeya ko ɓerɗe ɗe ñawdirte weddagol jemma weddiɗo toro allah subahanahu wa taala gondinal kono ɗe gandi jama on no wakkilo si golle mum ɗaɓɓirɗe aduna hawriti 3 heures du matin siɓe wakkilo aynude on heure hara ɓe tardatamo ɓe wetortama to kono si tawi na golle aduna ɗen fewnditi ɗon si subaka woni 6 heures wonde ɓe wetore fiɓe ko honno neɗɗo aynirta 3 heures ronka tardude o tarda 6 heures si tawi ɗaɓɓoygol jawdi ndin ko 3 heures wiyaɗa si a fellitindi heɓoto ko a ɗaɓɓay finndinowo ma sonkay kon fina ma woɗɗo wakkilo tami weetor mi hiira e haayona mi rewa ɗon mi ɗanoro ñalorma siitum watami sardu wakkiloɗa 3 heures hara yawtirtama 6 heures waktu joomi men on min mbaɗa 8 heures juula fama kadi jam woni fama kadi a bonna hay ka gollata ɗon 3 heures sa hewti 4 heures ɓenna bamɓe ɗen sarimi hande a heɓata janggo mum wiya wattata ara meɗata tardude si tawi kaka subaka sa tardi goɗɗo wolanima wiya min ta ñaɗana nan heɓinmi nan jiginimmi nani wolirantala min ko ɗo fottude ma ɗum ko nini ni ko nini ta woliranan ni ta mayi kange gaburu ma si mayi ko min e gaburu ma ɓa hanno wiya ko yoɓete kon ko an yoɓete komi yoɓete kon komi yoɓete kala on kedti ko weduru finnirima a yahay ara kadda weltiri ta si on kedi mawlima mbaɓɓima ka julde wiya andano goɗɗo finndinirte haqqille arti keɗo ya ihwan ta jama on huti ko heɓoy ɗo to ton woni ko imano woni hoore bani adam sahabaɓen ko ɗumɓe wi minen ko iman billah min arta jannede simin janna alquran ɓe wi ta allamna al imana qable al quran wa taallamna al qur'ana wal amala ma an min janngu iman min lowa iman ha min heewi tay hande kay ko men habbi ko gollu wodaino sahabaabe Madina immotobe bimbi wiyade ngum mido yaade mi darana en kanelaado si tawi yamirore gollitirte o heli ko faalama ko gollirte ko ha joni ko golli faalama golle den de welimo ko golle den woni aral taw tuma daari wo ko onno do ay tay faala heli do masanjo ko fuddi da golli dudde o ye ha wadi sibasma faalama ko baka on dawde ko lutti ko ngam haldira yaade ara a yehi a heɓoy mbuudi ko ndu fermirte sa ari ale naafi hare yiɗa golle ɗen koko gollirte ko woni ala joni ɓayri ari sa faala ngaaru o mankata ɗon haade ferme par ce que joni o heɓi iman so fermi tum woɗay ɗo hendi ko ɗin woni logande ɓeɗo ko ɗum ɗo ɓe heɓuno enen noon ko ɗum ɗo holɗen hande hande ma gandal mankirɗen koye tigiri ko mankirɗen ko yimmo waɗa waɗande darde misal sa andi ko 3 heures ma 4 heures yaata gollugol sa régli portable ongo soni hiɗa fina ñoƴƴitamo yiltoɗa ɗantoɗa a waɗata ka kono sa faalama immade jemma juula darɗe ɗiɗi harana golloygol ko immagol tum juula darɗe ɗiɗi walto a régla portable on o sona haafina ndaara tawa ko kanko sonini ko air momi reglno on ni komin tigiri reglno kono imani immagol ala ɓannina waltoɗa kon woni kon haaɗi immoɗa ko ɓayɗa andi juulugol jemma moƴƴa ko imani immo o hasidu dankiɗi woni ala ko ɗum ɗo ɗala ɗen nini ko iman billa mankir ɗen ɗum ɗo noon ko fagge torte ko ɗiɗo janngugol qur'an tasko ndaara ko allah subahanahu wa taala tagi ka dow leydi ɗo kon karma kojo goto wi womo yetti wodede allah subahanahu wa taala ka dow leydi ɗo wo haray himo wewa ukkiɗo nder didere ndiyan didere ndiyan nden no ari ha ka dande makko himo e nder mayre himo wulla ɗonka ɓenna ñedu ɗon yara onna ndiyan ngala aduna o enes goɗɗo jaɓana o ndiyan ngala himo ka noddiɗe ndiyan ando ka dande ɗo himo enna wallelami mayi ɗonka ɓenna ñedu ɗon yara onna ndiyan ngala aduna o wallelam yara omo jaɓanta o ndiyan ngala so wi saliɗo joomi men wonduɗe kayinaɗi ɗo walliɗi ɗi hino sappo himo wooda hino wawa o tumbiɗo nder ɗo no yedda ndiyan no wodi imam ibne mu'tazi ɓe maaki fa ajaban fa kayfa yu'tal ilahu wa fi culli cheyin lahu aya tadullu ala annahu wahid o wi min mi jooɗike ha mi miijitike ha ɓurti ko honno bani adama wawi yeddirde joomi men kala ka yeɗɗitorɗa no woodi ko jooɗi ɗon no innama armi yeeso ma taguɗo on ko goto ko ga o woni o wiya rewmo angal ka tournirɗa o ɗum no jooɗi ɗon habbe ma o wi hino jeeya ko ɓuuri hawnade kainatullahi jalla wa ala o wi ndaare ɓiɗɗo e nder reedu no woniri toon ala laawol ka rewnata ñaamete tawnamo ma jaram leppi jeenay o ɓisoto nder ɗo o dillay toon o waɗay toon fow ñande allah subahanahu wa taala muuyi yaltingol mu wo o yalta o wimiɗo landoma ko hombo toppitino o nder ko ko nene makko ka ko baaba makko hay goto o wi ko ɓuuri hawnade kon oɗo yalta nene makko e baaba makko wiya aynunoɗomo on ka nder reedu ka juuɗe amen hewtata toon ha ɗo o wawatamo aynude ɗo ɓe haɓɓa mo goɗɗum ɓe wiya ko ɗum ɗo aynatamo o wiya anno haɓɓa o ka nder reedu tufandu haɓɓa ka junngo ta falɗa haɓɓude ɗo yaltaeno woyaati o o renama e nder reedu hakkude coowo e ɓiiɗan e ndiyan ko lammi waralimo toon ko wuuli waralimo toon wuleli waralimo toon jangol waralimo toon puyɗittinalimo toon ha o yaltihimo hitimo timmi o aynunoɗomo ɗo ha o woni e juuɗe ma o wawatamo aynude e gurna makko heddiɗam ɗam o wawata ɗum o wi ndartu marra o wi ndaare boddi o wi kawe kawetaji jomen ɗi sa ndaariɗi seeɗa tum a yiltoray ɓawa tawa tarɗino o wi ndaare boddi musidɓe boddi so soppi neɗɗo o maaya ka o maayata ko ɗum wonata saabu o maaya na tooke ko woni e mayri kon o wimiɗo landoma ko hombo wurnidi wonnude o tooke ko tawtati memi goɗɗo o maaya kayri hindi rondi hindi wuuride mum o wi landiti ɗum hoorema ndi ɗon boddi ndi tawata hindi heewi tew tooke tooke mayri si simti e neɗɗo o maayay iɗo landoma ko hombo accindi ndi wuuri wonnude oɗo tooke ine mayri kayri kato gena waray dum tum hindi ronni toge hindi wuri si toge mari meni ma amaya ko mo wurni ni tapi hasi ya sewidi do non ko di do beda sabani adama iman billah iman ibn qayyim be maake kala fala do hebude iman ko be jiri do warta ko at-tafakkur wa tadabbur fi ayati llahi alquraniyah wa tafakkur wa tadabbur fi ayati llahi alkauniyah ko ya jangu daftere makko ne takkora ko wala ta ko ndara tagore makko hore ma wa fil ardi ayatu lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun nari hore ma han sei kander redu ne ma ka wonda ton ko huire woni hatimi jomi me sorti e huire nen jungo sorti e jungo mon kolli wadani kolli din pela si alba e nere huire du yalti kako kuje jelo mudoga huire watere tawi ko muri hawna da kon si jomi ma sorta ni ma jungo o sorti koyngal o sorti koyngal o wadani kolli o fecci diga amma ye di feccaki aduna hoti dum moniri feccantama kolli kado a da feccanda aduna do cho yalti na ni ma jungo woto e koyde didi amma ye da e jungo woto e koyde didi kado mon tante wongo ga gollay ngo to inan ti tun sera ya nari ka jomi mari de ma ko do sey mamul ghazali be maki kala kapudo berne mo ni mi wadata ko yi darto ta narta lando da min ko mi woni hombo to yi akhi ko woni sagado imorde to berle tawta si me di kere lotte de ta woni hombo min mi watta wi mi min andi wonde da wi ko min andu ta ko an woni hombo to naru kare ka sagada sagada ka fadi wo wuru da lebbi jenai filaye ko do wuru da lebbi jenai arana wono ma nyaata Allah. Ko no tapa da garna ma dari ko nyaamu da le djana. Ayani nyaama ta do mi akiri ni dum wala ma dum no metti. Yi ta anya da ko dum wo. To itu ma don wa do ma jonno ma bira da ngi sa nyaama wura ko bira. Ka. To iso re o dia ma ha he o ti do. Awati ho ta de tiko wa na ono de ya mi mi wa ta wi mi. Ko be dar to ya hay si lendi hippi e kam ngo mi wa ta ko ba tu ma da ta ti ya wa dai. Ka idan ne hani wato da hakil annen ko adiyan do ko tokugo sunne do holare holande joni men holi en halfini en dina aynen ka ko dum tun atiya dina kan non ko lidi ko tokugo dewan ma ko ngal to ka hakke jiyaabe be wiira sen toppiti ke kunda e yebi da ko kunda bonna ko moddi kon sen yebi kunda e toppiti ke da ko moddi bonni kon bonno e da ko moddi kon ko mai ko den tottan hakke joni men non tottan hakke jiyaabe be صلى الله عليه وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم